Ордэн белай мышы. У адной невялікай паводле еўрапейскіх сумераў канстытуцыйнай манархіі насельніцтва складалася з аднаго караля, аднаго прэм'ера, аднаго шэфа службы бяспекі, аднаго міністра паліцыі, аднаго пракурора. У гэтай краіне быў адзін крымінальнік, адзін палітвязень і адзін палітуцякач. Адзін генерал камандаваў адным палкоўнікам, адным маёрам і адным капітанам. На ўліку у адзіным прафсаюзе стаялі адзін будаўнік і адзін падрыўнік, адзін прафесар і адзін студэнт, адзін акадэмік і адзін цалкам непісьменны грамадзянін. Такое становішча існавала абсалютна ва ўсіх сферах. У краіне меліся ў наяўнасці адзін алкаголік і адзін наркаман, адзін суцінёр і адна прафесійная валіжанка, адзін хворы на сніт і адзін хворы на прамцы. У суседстве с адным уладальнікам шыкоўнай вілы у смеццевым кантэйнеры жыў адзін бесхацінец. Сярод этнічных мяншыняў перапіс зафіксаваў аднаго габрэя, аднаго татарына, аднаго паляка, адну асобу каўказскай нацыянальнасці, аднаго расейца і аднаго албанца. Сексуальныя мяншыні нічым не вылучаліся. На аднаго гомасексуаліста прыпадала адна лесбіянка. Адпаведныя службы трымалі на воку аднаго грамадзяніна, якога падазравалі ў педафіліі, а таксама аднаго таемнага зоафіла. Гэткі самы баланс захоўваўся і сярод прадстаўнікоў творчых прафесій. Краіну цалкам задавальнялі: адзін кампазітар, адзін архітэктар, адзін мастак, адзін актор, адзін журналіст і адзін пісьменнік. Варта зазначыць, што хадзілі глухія чуткі, нібыта ў гэтай дзяржаве не заўсёды ўсё было ўладкавана так дасканала. Да прыкладу, казалі, быццам калісьці ва ўніверсітэце некалькі прафесараў чыталі лекцыі некалькім студэнтам, якім аднойчы заманулася разам са сваімі выкладчыкамі зачыніцца ў аўдыторыі і скласці бунтоўніцкую петыцыю. Але гэта ўжо іншая гісторыя. А наша адбывалася ў краіне, дзе ўсіх, паўтараю, было па адным, і гэтую акалічнасць неаспрэчна засведчылі сакрэтныя рэляцыі, таемна праслуханыя размовы, зробленыя схаванай камерай здымкі, перлюстраваныя лісты ды іншыя пісьмовыя аўдыа- і відэаматэрыялы, на аснове якіх аўтар і рэканструяваў падзеі. Адзін раз на дзень з дакладам да караля з'яўляўся шэф службы бяспекі. Невысокі таўстун з вусікамі і бародкай з паньёлкай, які больш нагадваў не чалавека сваёй суровай прафесіі, а лекара, што мае прыбытковую практыку і схільнасць да эпікурэйства. З ранішняга дакладу нязменна вынікала, што ў краіне пануе стабільнасць і назіраюцца выключна пазітыўныя працэсы. А менавіта растуць аб'ёмы вытворчасці, адукацыйны ўзровень і спажывання карысных для народу прадуктаў харчавання, у тым ліку алкаголю, а таксама няўхільна паўзе ўгору паказчык нараджальнасці, ад якой, што надзвычай важна ў справе стабільнасці, не адстае і смяротнасць. Кароль зазвычай спыняў шэфа бяспекі, не даслухаўшы, але аднаго разу звыклы парадак быў парушаны. Рэч у тым, што адзіны ў краіне ювелір вырабіў на замову манарха адзіны ордэн, каб каралеўства займела і аднаго кавалера найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды. Узнагарода называлася ордэнам белай мышы першай ступені. Убачыць нешта незвычайнае ў такой назве мог толькі іншаземец, зусім не абазнаны ў мінуўшчыне гэтае краіны, бо ад школьных гадоў кожны жыхар ведаў, што мыш – старажытны сімвал тутэйшай дзяржаўнасці. Гістарычныя крыніцы сведчылі, што выява грызуна з вострай пыскаю і доўгім хвастом узнікла на дзяржаўным гербе болей за 500 гадоў таму, за часамі ўладарання аднаго з далёкіх і найвыбітнейшых продкаў цяперашняга манарха, які ўсе свае ўказы нязменна завяршаў традыцыйнай формулай, а таксама сядзець усім ціха, як мыш пад венікам. Адзінае, што змянілася ў дзяржаўным гербе за 5 стагоддзяў, гэта колер. Старажытная шэрая мыш пакрысе святлела і ўжо ў мінулым стагоддзі зрабілася шляхетна-белаю, што ў геральдыцы, як вядома, адпавядае срэбру і азначае чысціню, дабро і незалежнасць.